درد مندا دیا آہی کولو پہاڑ پتھر دے جھڑ دے آسمانو تارے جھڑ دے ناگ زمین وچ وڑ دے درد مدا دیا ہی کولو درد مدا دیا ہی کولو بہو عاشق مول نہ ڈر دے راتی رتی خواب نہ آوے دیہاں بہت حیرانی عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی حاصل تھی نے ایویں ضائع گئی جوانی حق حضور گناہ نوح حضرت باہو جنا ملیا پیر جلانی زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا دل دا پڑھدا کوئی اتھے جیب نہ ملے ڈھلوئی عاشق پڑھ دے دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی پڑھایا بہو اے کلمہ پیر پڑھایا بہو میں صدا سہاگن ہوئی زاہد زہد کریں گے تک روز نفل نماز وحدت اللہ نال محبت رازاں شہد وچ ہوئی کی اڈسی نال شبازاں جنا مجلس نال نبی دے جنا مجلس نال نبی دے جنا مجلس نال نبی دے باہو او صاحب راز نیازاں سن فریاد پی پیران دیا پیرا میں آنکھ سنا کہ بدیاں والے در تو تکنا میں وچ ایڈ گناہ نہ ہوں وچ ایڈ گناہ نہ ہوں ایڈ گناہ نہ ہو تو بخشیں دو سن فریاد پیران دیا پیران سن فریاد پیران دیا پیرا میری عرض سنی کندھر کے میرا بیڑا دے جتھے مچھنا بہن دے ڈر کے محبوب سبحانی شاجیلانی محبوب سبحانی میری خبر لیو جھٹ کر کے سوئی کدی لگ دے تر کے سہ روزے سہ نفل نمازاں سہ سجدے کر کر کے تھکے ہوں سیواری مکے حج گزارن دل دی دوڑنا مکے ہوں سیواری حج سواری مکے حج گزارن، سواری مکے حج گزارن، دل دی دوڑ نہ مکے جنگل گھوڑا اس گل تھی نا پکے ہوں، سب مطلب حاصل ہوں دیوا ہوں، سب مطلب حاصل ہوں دیوا ہوں، سب مطلب حاصل ہوں دے باہو، سب مطلب حاصل ہوں دے باہو، جد پیر نظر ایک تکے مطلب حاصل ہوں دے، سب مطلب حاصل ہوں دے، سب مطلب حاصل ہوں دے، سب مطلب حاصل ہوں دے، باہو پیر نظر اک تکے باج کوئی فقر کماوے، کافر مرے دیوانہ رہے اللہ کنو بیگانا ہوں، غفلت کنو غفلت کنو کھوسن کر دے دل جاہل بت خانہ ہوں، میں قربان تنہا تو باہو، میں قربان تنہا تو باہو، میں قربان تنہا تو باہو، جنا ملیا یار یگانا ہوں، مرشد مکہ تے طالب حاجی، کعبہ عشق بنایا وچ حضور صدا ہر ویلے کریے حج سوایا جدا نہ ہوئے، دل ملنے تے آیا مرشد این حیاتی باہو مرشد این حیاتی باہو مرشد این حیاتی باہو میرے لولوں وچ سمایا یار یگانا مل سی تینوں جے سر دی بازی لائی مستانا سدا الائی اسم الادا دم قید لگائی ہوں ذات نال جان ذاتی رلیا باہو تد باہو نام سدائی ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی ہو سلامت رکھی باہو ایمان دیا دھرو وچے تھارا پڑھ کے پڑھ کے چڑھ دے سر دے پر صادق دین اتنا دا باہو جر سر قربانی کر دے